Oko w oko, czyli wywiad tygodnia. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Bogusławem Wołoszańskim, z którym rozmawiała Agnieszka Wierchulińska. Pan jako pierwszy znalazł przepis w naszym kraju na to, jak przedstawić ciekawie historię. Oj nie, bardzo dziękuję. Ja zaproponowałem widzom bardzo dawno temu program Sensacje XX wieku, powstał w roku 1983. Zaproponowałem inne widzenie historii. Nie chciałem oglądać programów, klasycznych programów historycznych, gdzie było studio, w tym studiu trzech panów w garniturach, czwarty prowadzący. I program polegał na tym, że oni o czymś tam mówili, gdy mówili za długo, to się wpuszczało w film, żeby już tego widza do końca nie zanudzić. Zaproponowałem coś innego. Zaproponowałem właśnie odtworzenie tego dramatu historii z filmów archiwalnych, zdjęć, narracji. Wydaje mi się, że się udało, bo słyszę ciągle, że Sensacje XX wieku stały się kultowym programem telewizji polskiej. To bardzo miłe. A jak pan się odniósł do grupy Rafała Kmity, którzy to kiedyś, notabene Arek Lipnicki, sparodiował pana na kabaretonie w Opolu? Ja widziałem już kilka takich parodii i zawsze podchodzę do tego, jeżeli są to sympatyczne parodie, to podchodzę do tego oczywiście z radością, z uśmiechem. Wydaje mi się, że jest to bardzo... bardzo miłe. Gorzej, gdy pojawia się, a niestety te ostatnie lata przynoszą nam taki żrący sposób życia, żeby dokopać się, żeby dokuczyć. To wtedy jest przykre, że coś takiego pojawiło się w naszym życiu, co nie powinno istnieć, no ale jednak istnieje. Trudno, trzeba się z tym pogodzić. Ja bym chciała zapytać jeszcze o Twierdzę Szyfrów, bo pan kiedy odszedł z telewizji, powstała Twierdza Szyfrów, czy ta książka powstawała już od razu z myślą o filmie? Książka powstała przypadkowo, dlatego że przypadkowo dotarłem do zamku Czocha, kiedy zacząłem poznawać historię tego zamku, a znając wcześniej bardzo tajemniczą sprawę niemieckiej maszyny deszyfrującej, czyli łamiącej radzieckie szyfry, nagle pomyślałem sobie, no na Boga, przecież ta maszyna mogła być właśnie w Czosze, wiele śladów na to wskazuje. I dlatego, ponieważ są to ślady, są to domniemania, są to hipotezy, no, napisałem książkę, która jest takim gatunkiem bardzo popularnym na Zachodzie, w Polsce może mniej, czyli faction. To jest fakt i fikcja. Łączenie tych słów. Fakt i fikcja, czyli jakby fikcja oparta na fakcie. Tak powstała tajemnica Twierdzy Szyfrów. Książka okazała się dobrym materiałem. Napisałem na jej podstawie scenariusz. Film, serial 13-odcinkowy, więc duży serial, został uznany za sukces. Telewizja Polska zamówiła scenariusz kolejnego odcinka, ale niestety już nie przystąpiła do realizacji, ponieważ zabrakło budżetu. Natomiast film, serial został zakupiony przez telewizję węgierską, czeską, słowacką, szwedzką, japońską, a ostatnio telewizja rosyjska również chce film ten kupić. Nie wiem, czy już została ta umowa przez naszą telewizję nawiązana. Ten serial był dosyć sporym sukcesem. Czy miał pan jakiś wpływ na obsadę aktorską? Ja dlatego zdecydowałem się na bardzo trudną rolę. Dlatego, że właściwie mogłem zrobić tak, że napisałem scenariusz, potem otrzepałem ręce i więcej się tym nie zajmowałem. Reszta to już jest sprawa reżysera. Ja obawiałem się, że ten mój pomysł jakby zostanie wypaczony, w związku z czym postanowiłem być producentem. Ogromne wyzwanie dla człowieka, który nie ma takiego doświadczenia filmowego, jak zrobienie 13 filmów. I jednak przyjąłem tę rolę i ta rola się udała. Plan został wykonany, budżet nie został przekroczony, a oczywiście ja decydowałem o wyborze i obsady aktorskiej i wszystkich, którzy w tym filmie brali udział. Gratuluję w takim razie dobrego nosa. A jak pan na przykład dzisiaj odnosi się do tych wszystkich rewelacji na temat bursztynowej komnaty, że ktoś tam odnalazł? Czy w ogóle sądzi pan prywatnie, że ona przetrwała drugą wojnę? Tak samo się odnoszę do rewelacji na temat śmierci generała Sikorskiego, gdzie równie zajadle walczą ci, którzy uważają, że był to zamach, jak ci, którzy mówią, chwileczkę, dowody wskazują, że był to po prostu wypadek. Ja należę do tych drugich. to wtedy historia żyje. Jeżeli mówimy o bursztynowej komnacie i zaczynamy szukać bursztynowej komnaty, fajnie, bo inni szukają we Francji, szukają świętego Graala. Mm-hmm. I nagle na tej podstawie powstają książki, ludzie zaczynają się interesować historią, bardzo piękną, bardzo ciekawą historią. To właśnie sprawia, że historia żyje i to jest najważniejsze. Wysłuchaliście materiału ze spółdzielni dziennikarskiej.pl.